الباب السادس والعشرون ومئتان باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة ذو الحجة کے پہلے عشرے میں روزے اور دیگر نیکیوں کی فضیلت کا بیان عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال لے کر جہاد کے لیے نکلا اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا یعنی شہید ہو گیا یہ دوسروں کے مقابلے میں یقیناً افضل ہے بخاری